Беларускае золата. Уладзімир Хельманович запрашае. Добры дзень шаноўнаму спадарству. У Вільні багата беларускіх адрасоў і знакаў. Каб толькі абысці іх усе, спатрэбіцца некалькі дзён. У кожнага з беларусаў, якія закаханыя ў нашу старадаўнюю сталіцу, ёсць свае ўлюбёныя куточкі. Багацейшая культурна-помнікавая спадчына дае такі выбар. Асабіста я заўсёды іду ў базыльянскія муры. Цэлы архітэктурны ансамбль, які ўлучае старадаўні храм і комплекс дзіўным чынам звязаных паміж сабой будынкаў. Там асаблівая атмасфера і незвычайная аўра. Апошні раз я прастаяў там паўгадзіны амаль у поўнай цішыні, якую не парушыў ніводны чалавек ці аўтамабіль. І гэта фактычна ў самым цэнтры старога гораду. У комплексе царквы і манастыра Святой Тройцы пераплялася, здаецца, гісторыя ўсёй Вільні як сталіцы Вялікага княства літоўскага. Пра пачаткі гораду сведчыць невыразны тэкст на сцяне велізарнай царквы ў двары, які можна зразумець наступным чынам. На месцы гэтага храма у бывшай тут калісьці Дуброве у палове 14-го стагоддзя прынялі пакутніцкую смерць за праваслаўную хрысціянскую веру святыя пакутнікі літоўскія, віленскія цудатворцы Антон, Іаан і Яўстафій. Гэты напіс быў выбіты не раней 19-го стагоддзя. Над табліцай у нішы змешчана і моцна пашкоджаная фрэска з выяваю трох святых. Падобная бляклая фрэска і ў нішы з іншага боку. На той жа сцяне, дзе ўваходныя дзверы, мемарыяльная табліца ў памяць пакутніка іншай канфесіі, уніяцкага святога Язафата Кунцэвіча. Гісторыя святыні пачалася ў 14-м стагоддзі, калі на месцы гібелі трох мучанікаў другая жонка князя Альгерда Юльяна пабудавала драўляныя царкву і манастыр, а ў пачатку 16-го стагоддзя высілкамі князя Канстанціна Астрожскага паўстаў ужо мураваны шэдэўр дойлідства. Паводле падання, якое дайшло да нас дзякуючы этнографу Адаму Кіркору, тут захоўваўся каштоўнейшы абраз Маці Божай Праведніцы, які стварыў сам евангеліст Лука. Пазней храм стаў уласнасцю уніятаў, тады ж комплекс прыдбаў назву «Базыльянскія муры». Калі ж прыйшлі расейцы, яны прыстасавалі будынкі манастыра пад астрог. Тут сядзелі зняволеныя філаматы і філарэты. Тут Адам Міцкевіч напісаў сваю знакамітую паэму «Дзяды», пра што сведчыць адмысловая шыльда на сцяне кляштара. У наш час у храма не засталося гаспадара, і яго перадалі украінскай грэка-каталіцкай суполцы. Відаць, гэты абсурд украінцаў арганізаванай супольнасці ніколі не было ў Вільні, стаўся магчымым толькі таму, што на царку ніхто іншы не заявіў прэтэнзій. Зараз тут набажэнствы праходзяць, а храм пакрысе рэстаўруецца. Знаходзіцца ён не ў найлепшым стане. Праўда, за апошнія гады тэрыторы вакол яго ўпарадкавалі і выклалі пліткай. На адной сцену з'явіліся рыштаванні, магчыма, гэта азначае пачатак рэстаўрацыі. Найбольш пашкоджана ёсць вялікая званіца, аналагаў ёй, напэўна, няма, якая стаіць асобна. Каб увайсці ў двор базыльянскіх муроў, трэба прайсці дзве глыбокія барочныя брамы. Ужо на самым уваходзе злева вісіць шыльда ў гонар Ігната Дамейкі, нацыянальнага героя Чылі, нараджэнца гарадзеншчыны, якім ганарацца і беларусы, і палякі. У будынку былога кляштару доўгі час былі розныя беларускія навучальныя ўстановы. У наш час пашчасціла быць на адкрыцці мемарыяльных дошак у гонар Наталі Арсеньевай, якая тут вучылася, і Максіма Гарэцкага, які тут выкладаў. А зусім нядаўна аналагічным чынам быў шанаваны вялікі хрысціянін і беларус Адам Станкевіч. Аднак час існавання тут беларускай гімназіі і іншых беларускіх установаў асобная гісторыя. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімир Хельманович. Беларускае золата.